यद अहंकार आश्रित न योत्सि मनसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ताम नियोक्ष्यति। इदं च त्वया मन्तव्यम् स्वतंत्र हम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति। इस प्रकार का चिंतन तुम्हें नहीं करना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, दूसरे के द्वारा कहे जाने पर मैं क्यों ऐसा काम करूं। इस प्रकार का अहंकार तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लो तुम अहंकार कर भी लोगे तुम उस अहंकार में सफल नहीं हो सकते। क्यों? उसी बात को करे यद अहंकार आश्रित। यदि यद मैंने यदि तुम अहंकार को आश्रित करके कहोगे न युद्ध से मान्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा, किम राज्य न गोविंद इत्यादि वैराग्य पर बातें जो पहले तुमने कहा है उसके अनु मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे जो मानते हो मिथ्या एश व्यवहारिक निश्चय तुम्हारी मिथ्या ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही काम नियोज्य तुम्हारा जो छात्र स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव है वह तुम्हें नियुक्त करेगा ही। तो भाष्यकार कहते यदि चेत यद कर दिया यदि चेत तम अहंकार आश्रित अहंकार को आश्रित करके न युद्धि न युद्धम करिष्यामि इति मन्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुम मानते हो चिंतेसी चिंतन करते हो निश्चय करोति ऐसा निश्चय करते हो तो भी मिथ्यैव व्यवसाय निश्चय निश्चित से तुम्हारा यह जो निश्चय है तब निश्चय व्यवसाय मैंने निश्चय ते तब मिथ्या झूठी ही होगी। क्यों? क्योंकि अस्मात् प्रकृति ही क्षत्र स्वभाव काम नियोक्षति की जो तुम्हारे अंदर विद्यमान क्षत्र स्वभाव है ना वह तुम्हें नियोजित कर देगा युद्ध में। इससे ऐसा लगता है लोग इसलिए भ्रांति कर लेते हैं कि स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता, लोग इसी में आके भ्रांति करते हैं। ये उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान है, सात्विक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, क्योंकि अर्जुन रजोगुण प्रधान है। शुद्धांत कर्म था, अंत कर्म तो उसने काफी शुद्ध कर लिया है, लेकिन रजोगुण प्रधान का प्रवृत्ति स्वभाव वाला है। क्षत्रिय होने के नाते उसके क्षत्रिय के सारे गुण है, कर्म भी उसने अभी तक जितना भी किया है जीवन में सब छात्र कर्म को ही करते हुए आया हुआ है। इसे उसकी वासना उसके संस्कार सारी चीज कैसी है? क्षत्रियत्व के अनुरूप उसे गुण और कर्म और रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए उसको कहा जाए तुम्हारे स्वभाव बदल नहीं सकता इस समय, कि स्वभाव बदलना है तो उसके लिए बहुत प्रयास करना, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर विद्यमान गुण कर्म का परिवर्तन करके क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व से आने के लिए विश्वामित्र जैसे लोगों की कहानी उसको प्रसिद्ध है, कितनी तपस्या करनी, बहुत परिश्रम करना, क्रोध बढ़ गएगा और उसको श्रवण करना, क्षत्रिय स्वभाव वाला है उसके क्रोध तो उठेगा ही, उसको श्रवण करना। ब्राह्मण में क्रोध आता चला जाता लहर जैसे, दोनों में बहुत अंतर है, क्रोध तो सभी में आएगा कोई भी चीज है, और कौन सा ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर क्रोध नहीं आया हो, बहुत वर्णन है शास्त्र में दुर्वासा जो भयंकर क्रोध ही, लेकिन अंतर क्या है? उस क्रोध के अनंतर क्रोध का संस्कार अवशेष का प्रवाह नहीं होता ब्राह्मण, क्षत्रिय में क्रोध का अवशेष संस्कार बना रहता है बहुत समय तक अंदर ही अंदर, जब तक बदला लेगा नहीं तब तक उस भूलेगा, या कहीं से उसको मार खा ले सुनना चाहिए उसका हानि हो गया उसके बाद उसके मन में ठीक, उसकी हानि जब तक श्रवण ना हो तब तक संतुष्टि नहीं हो सकती। वो क्रोध का ये असर है ब्राह्मण में नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए क्या क्षणम रुष्टम क्षणम दुष्टम, भोजन में आ गया पैर पकड़ लीजिए आज खुश तुरंत, क्रोधावशिष नहीं रहता है, बल्कि इसके बाद में उसके मन में आएगा ना जब पता लग जाए उसका खराब होगा बहुत दुखी हो जाएगा ब्राह्मण, नहीं खुश था हमने क्रोध कर दिया था शायद इसे तो नहीं हो गया, बहुत बेचारा क्षमा मांग लिया था कितना अच्छा था, बड़ा कष्ट होता है ब्राह्मण को कि बाद में भी पता चल जाए उसे कुछ नुकसान हो गया, एक क्षत्रिय को कभी ऐसे नहीं हो गया, बहुत बढ़िया हो गया राहुल ना सुना चाहिए कम हुआ, यही अंतर है। क्रोध तो सभी में आएगा, सात्विक क्रोध तो अलग की बात है, जो ब्राह्मण में आएगा वो भी क्रोध किया तामसिक क्रोध होने के बावजूद भी वो टिकता नहीं है उसके बाद, ये अंतर है, उसके स्वभाव भी ऐसा है और उसके स्वभाव दूसरे ढंग का, और सात्विक क्रोध किसी में भी आ सकते हैं, सात्विक क्रोध का स्वभाव होता है कि वो धर्म के लिए ही होता है, वो क्रोध किया गया है धर्म रक्षा के लिए, वो एक्टिंग जैसे है वो अलग ही चीज है। इसलिए हर चीज जो हम लोग खराब मान रहे हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन निर्भर होता है उसका उपयोग और तदनंतर बाद जो उसका इफेक्ट है, जिसको आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। कोई कार्य संपन्न हुआ, उस कार्य के पश्चात उसका भी कार्यपण क्या स्थिर रह गया वो देखिए। जैसे बाढ़ आई और चली गई, लेकिन बाढ़ आके जाने का कितना नुकसान हुआ है, वो तो टिका हुआ है ना, वो तो है ना, सामने दिख रहा है, काफी समय तक तो उसका असर रहेगा। बाढ़ एक कार्य है, उसके अनंतर जो हुआ है विनाश, वह काफी समय तक टिकने वाली वस्तु है। जब क्रोध एक कार्य है, उसके अंदर क्या टिका ये देखी जाए, उसके अंदर क्या आपके अंदर कोई संस्कार बनी हुई है, द्वेष भाव बना हुआ है, बदलाने की इच्छा है या नहीं, क्या बिल्कुल मिटी गया, आया लहर चला गया, छुट्टी जयराम कोई लेन देन नहीं, ये अंतर होता है सारी चीजें। इस पुस्तक को ध्यान रखकर या प्रकाश प्रकृति स्थान नियोक्षित, जैसे पहले वहां कहा ना, हाँ सदृशन चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपी, ज्ञानवान अपी भी कह दिया था वहां पर, ज्ञानवान भी क्यों ना हो, वो भी सदृशन चेष्टते स्वस्या कह दिया था, सदृश चेष्टा करता किसकी, अपनी ही प्रकृति के सदृश, ये कहना पड़ा है। वह तात्पर्य यह है कि भाई वहां तो अलग बात, प्रसंग के अनुसार प्रारंभ कर्म को प्रकृति से ले लिया, प्रारंभ कर्मानुसार वो चेष्टा करेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, प्रायः कर्म कर्मानुसार है ना, वह चेष्टा तो करेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता है, ये वहां पर कहा। और यहाँ प्रायः कर्म को लेकर स्वभाव नहीं कर रहे, ये उसे गुण कर्म ही है ऐसा अर्जुन, जन्म से लेकर अभी तक। और यहाँ भी देखेंगे आगे में भी क्या है, अभिमन्यु का मौत के बाद कितना क्रोध में आता है और बदला लेने का कसम खाते, 24 घंटे के अंदर में उसको मारना, और जब तक मारा है तो चैन नहीं था उसका, शांति नहीं उसके मन, आपद खड़ा करके भगवान को, उसने भगवान को परेशानी, और 24 घंटे में कैसे मारेगा ये, और खुलम खुला प्रतिज्ञा कर रहे छिपे कमरे में कमरा करता तो अगले सेना को मालूम भी नहीं होता, फिर हमने सामने होकर मार भी देते, और तो खुलम खुला चैलेंज कर दिया, सारी दुनिया को पता लग गया, और उन्होंने ऐसा एक व्यू बना दिया, कमल व्यू उसके अंदर उसको फिट कर दिए पीछे में, हमारा उसको कैसे मारेगा, मारी नहीं पाए। अरे भगवान उस समय अपने माया जाल छोड़कर रात्रि का स्वरूप न बनाते, न वो बाहर आता नहीं मार सकता था, एक चेला का प्रतिज्ञा के चक्कर में गुरु को कितना परेशानी उठानी पड़ी, गुरु है ना कृष्ण का, वो तो चेला है, तो इसलिए आदमी को सोच के प्रतिज्ञा करना चाहिए, लेकिन यही इसके अंदर कमी थी, इसलिए उसको क्षत्र स्वभाव को जानते हुए बात भगवान करे, भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते उसके अंदर क्या है और क्या होगा भविष्य में, सब समझते हैं, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के आदमी को भ्रमित नहीं कर ले होना चाहिए कि फिर सारा साधन भजन बेकार है, हमें स्वभाव का परिवर्तन ही नहीं हो सकता, ऐसा उल्टा अर्थ इसका नहीं लेना। यस्माच्चा स्वभाव न कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावचेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, इसने यहाँ पर कह रहे स्त्री का स्वभाव ही होता है कि वह कभी परिवर्तन इतना आसानी से नहीं स्वीकार करती, स्त्री का स्वभाव परिवर्तन अत्यंत कठिन है, असंभव के समान, आदमी को कहीं न कहीं घुटना टिकवा के ही रहती, छोड़ती नहीं। इसने यहाँ पर कह रहे कौन्तेय संबोधन दे रहे हैं कि तुम्हारा भी ऐसा स्वभाव है, तुम रुकोगे है नहीं, हाँ तो तुम मेरे को भी मजबूर कर दो, और किया अभिमन्यु के प्रसंग अभी आपने सुना, भगवान को भी मजबूर कर दिया अपनी लीला करने के, खुद तो करा ही अपने स्वभाव से मजबूर होकर के, और दूसरे को भी घसीट दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं ना अस्त्र उठाऊंगा ना शत्रु उठाऊंगा, कुछ में ही प्रतिज्ञा किया था, और भीष्म के सामने भी उन्हें रथ चक्र को लेकर जाना, चक्रपाणी होना पड़ा, सब अर्जुन के चक्कर। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो स्वभाव चिन्ह स्वयं कर्मणा हे कौन्तेय, इसलिए यहाँ पर स्त्री को लेकर संबोधन किया, माता को लेकर उनके आपत्यम कौन्तेय करके संबोधन जान के किया, क्योंकि स्वभाव उनका ऐसा होता है, वो पति क्या बाप क्या सबको घसीट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये औरत का स्वभाव। और आप देख ही रहे सब समाज में भी जहाँ चेड़ी आ जाते गुरु को भी घसीट के छोड़ देते हैं, बिना गुरु घसीट काम नहीं छोड़ते, तो पूरा ही उसको टांग काम कर देते हैं, ये सब जगह देखने को मिल रहा है, ये सब शिक्षा है गीता, इसलिए कहा जा रहा है इन चीजों में विवेक करो, इसलिए ऐसी चीजों से संभल के रहो, नहीं तो गड्ढे में जाना है। तीसरे कहते हे कौन दया स्वभाव जन स्वेन कर्मणा, स्वभाव जन तुम्हारी अपनी कर्मों के वजह से यत कर तुम निच्छति मोहत मोह वजह से तुम जो है जो काम नहीं करना चाहते हो लेकिन स्वभाव कर्म से निबद्ध होकर के अवशोपी न चाहते हो पर अवश्य होकर के भी तुम्हें कर्म ही होगा। भले तुम अहंकार करो मैं स्वतंत्र मैं परवश नहीं होऊंगा लेकिन तेरे अहंकार चलेगी नहीं तुम तो परवश ही सदा रहोगे क्योंकि इतना विवेक इतना वैराग्य तो है नहीं कि आप परवश नहीं हो जाओगे अपने वासना वश नहीं होगी अपने संस्कार वश नहीं होगे स्वकृत कर्म वश होकर के कोई कार्य नहीं करूंगा ऐसा क्यों लगा आप भले कसम का जो है लेकिन सफल नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत समय लगता है विवेक और वैराग्य की परिपुष्टि जब तक नहीं होता परिपूर्ण विवेक वैराग्य जब तक नहीं है तब तक व्यक्ति स्वकर्म से निबद्ध ही रहता है और कर्म वश में आकर के जो नहीं करना चाहिए वो भी कर ये सर्वत्र देखा गया। इसलिए कहते हैं जो तुम नहीं करना चाहते यद कर तुम निश्चसी मोहत अवशोपी तत् करिष्यसी। भाष्य में और स्पष्ट है देखे यस्माच्चा इसलिए भी भाई मैं कह रहा हूँ क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव ऐसे स्वभाव जीन क्या शौर्य आदि यथोक् तेरा जो कि पहले क्षत्रियों के लिए कहा गया है हे कौन्तेय निबद्धो निश्चयेन बद्धः निश्चित रूप से तुम बंधे हुए हो उन स्वभाव से जन्य अपने ही कर्मों से स्वेन आत्मीयेन कर्म ये ना समझो मैं तुमसे करा रहा हूं आगे कहेंगे ना अगले श्लोक में आगे तुम्हें कह रहे हैं तुम अपने कर्म से बंधे हुए हो और अपने कर्मों से तुम करोगे और लेकिन तुम्हारे लिए वो अपने कर्मानुसार करने की प्रेरणा भले ईश्वर से प्राप्त हो लेकिन करोगे ईश्वर की इच्छा करी कोई ईश्वरीय कर्म नहीं है जिसके अधीन होकर तुम कर रहे हो तुम अपने कर्माधीन होकर तुम करोगे भले प्रेरक वा ईश्वर बन जाता है यह अगले श्लोक से समझ जोड़ना है। इसलिए कहते हैं निश्चय बद स्वेन आत्मीय कर्मणा भाषाकार से दिया आत्मीय कर्मणा कर तुम निश्चय कर्म मोहाद विवेकता जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते अविवेक से करिष्य से अवशोपी मैंने परवश एव सन तत्कर्म करिष्य से परवश में नहीं है स्वकर्म या परतत्व स्वकर्म वश होकर के अवश्य ही तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे अपने कर्मानुसार तुमसे कर्म कराने वाला कोई दूसरा ही बैठा है तुम चाहो न चाहो तुमसे वो करा के रहेगा कि तुम्हारे कर्म भुक्त में ही करना है कोई दूसरा तो करेगा ही नहीं। इसलिए आपने जो कर्म किया है उसको आपको ही जब भोगना है तो उसके भोग के अनुरूप आपसे प्रवृत्ति भी तो कराएगा वो इसलिए चाहो न चाहो स्वकर्म फलों भोग के लिए स्वकर्मानुसार प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर होगा ही उसके लिए ही अंतर्यामी में बनकर के ईश्वर हृदय देश में बैठा होगा प्रेरणा दे रहा है प्रेरणा भी वो स्वकर्मानुसार नहीं देता उसकी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। इसलिए कहते ईश्वर सर्वभूताराम विद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां विद्देशे हे अर्जुन देखो यहाँ पर आके अर्जुन संबोधन दे ये सिद्धांत करने वाला भले तुम्हारे अंदर संस्कार जो है क्षत्रिय का है लेकिन फिर भी तुम मेरे शरणागत होकर के हो इस समय तुम्हारे अंतकरण में मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण करने की तैयारी है तुम तैयार होकर के बैठे हो इसीलिए इस समय तुम क्या हो अर्जुन भी हो कर्म दृष्टिया भले तुम कौन्तेय हो लेकिन वर्तमान ज्ञान को ग्रहण करने की दृष्टिकोण से तुम अर्जुन भी हो अतएव ये जान लो तुम्हारे हृदय देश में समस्त भूतों के हृदय देश में ही जैसा है वैसे तुम्हारा हृदय देश में भी ईश्वर बैठा हुआ है क्यों बैठा है क्या करेगा वो कदे भ्राम सर्वभूतानी यंत्र आरूढ़ानी माया माया के द्वारा शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ होकर के समस्त भूतों को अपने अपने कर्म फल भोग की ओर भ्रमण कराता हुआ वह ईश्वर सभी के हृदय में रहता है। ईश्वर ईशन शीलो नारायण सभी का प्रेरणा का स्रोत है नारायण सर्वभूताना सकल भूतों के अंदर सर्व प्राणिया इन्हें के मनुष्य ही हो पेड़ पौधा हर चीज में हृदय देशे हृदय देशे के हृदय देश में विद्यमान। देखो ना काफी देर तक जैसे हमारी छिपकली है उसकी पूछ कट जाए, आपने देखा ही होगा, तो हृदय का है लेकिन उसका पूछ में तो है नहीं। ज्ञान के हिसाब से भी हृदय कहाँ रहता है, पहले थर्ड भाग में है। एक कटने के पूछ में देखो कितनी देर प्रवृत्ति होती है। चेतनता की सत्ता ही ऐसी है, उस सत्ता के अंतर्गत यावत कर्म है तावत कर्म पर्यंत से प्रवृत्ति होगी ही, दुख का भोग उसमें होगा, सुख भोग हो रहा है सुख भोग होगा, लेकिन उतने देर तक तो चैतन्य की सत्ता से उसके अंदर प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। कर्मानुरूपेण सुख भोगानुकूल अथवा दुख भोगानुकूल कर्म की प्रवृत्ति रहेगी ही, इसमें कोई संशय नहीं। कि चैतन्य वाले भले हृदय नहीं है, कहा जब हृदय देश कह दिया गया है, सामान्य रूप कथन है, इसलिए जान के मैंने उठाया बात, हृदय देश में हृदय में ही है, हाथ पैर में है ही नहीं, ये अर्थ नहीं देने का। तो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, एक अंतर्यामित्व रूप है जो ग्रहण करोगे वो आप हृदय देश उपाधि कहा जा रहा है, लेकिन है वो सर्वत्र व्यापक है, इधर उसकी सत्ता से ही सब कार्य संपन्न होता है, इसका तात्पर्य है। हे अर्जुन शुक्लांतरात्म स्वभाव, शुक्ल अंतरात्म स्वभाव है, शुक्त मैंने शुद्ध अंतकरण स्वभाव वाला, विशुद्ध अंतकरण। अरे अर्जुन शब्द शुक्ल के ग्रहण कर दिया आपने, तो श्रुति ने कहा है अहश्च कृष्णम अहर अर्जुन अहश्च कृष्णम अहर अर्जुन ऐसा मंत्र इति दर्शना नीचे दिया है, पूरा मंत्र देखिए आनंद गिरी में, अहश्च कृष्णम अहर अर्जुन विवर्तेते रजसी वेद्या इधर किंचित ताव कृष्णम अस्वच्छम कलुषित इव लक्षते। आनंद गिरी बोल रहा हूँ 748 की पहले पंक्ति में शुरुआत 47 का अंतिम शब्द से, किंचित अस्ताव कृष्णम कृष्णम ने अस्वच्छम कलुषितम इत्यर्थ कलुषितम इव लक्षते और किंचित पुनः अर्जुनम न अति स्वच्छम शुद्ध स्वभाव जो उपलक्षते, ऐसे ही श्रुति में देखने को मिलता है। अतः अर्जुन शब्द शुक्ल शब्द में शुक्ल का पर्याय रूप में प्रयोग भी वेदों के अनुसार उचित ही है। इधर अर्जुन शब्द अर्थ या शुक्ल शब्द पर्याय ले लिया अर्थात तो शुद्ध अंतकरण होया तिष्ठति स्थिति लभते हृदय हृदय से ईश्वर स्थिति लभते, वही सर्वत्र व्यापक होता हुआ हृदय देश विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर सोपाधि को करके सगुण साकार रूपेण अंतर्यामी स्वरूप धारण करके हृदय देश में अनुभव में आता है। देश कथम स्तुति इत्याह उनमें भी वो किस प्रकार से रह रहा है, क्यों रह रहा है, या क्या काम है उसके रहने के स्तर से, सर्वव्यापक रूपेण सामान्य स्वरूप से सर्वत्र जब रह रहा है इस विशिष्ट स्वरूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ी उसको। रामयन भ्रमणम कारयन भ्रमण कराता हुआ किनको सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि इव यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्यः या इव शब्द को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। यदि यंत्र पर आरूढ़ पदार्थों के समान अधिष्ठित पदार्थों के समान यहाँ पर भी यंत्र भ्रमण कर रहा है तो आप क्या समझेंगे वस्तु भी भ्रमण कर रहा है, ऐसी यहाँ पर यंत्र पर आरूढ़ के समान यथा और दृष्टान समझाएंगे जैसे जगह दारुकृत पुरुषादिनी यंत्रारूढ़ानि दारुकृत पुरुषादि जो है लकड़ी से बनाया हुआ खिलौने यंत्र पर आरूढ़ होकर के सुनियंत्रित होकर के जैसे संचालित किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के इस जीव रूपी जो है वस्तु को तत्वों को क्या कौन करे ईश्वर सम्यक प्रकार से संचालित करता है उन जीवों के कर्मानुसार ही ना यथा दार कृत पुरुष आदि यंत्र आरूढ़ है माया इनोवे साक्षात नहीं माया छत्मना भ्रामयन तिष्ठति पीछे रह करेंगे इसे वहां पर भी क्या पर्दे के पीछे खड़ा रहता है ना जो लकड़ी का खिलौनों को नचाता है कठपुतली नाच बोलते हैं पपेट शो नहीं तो उसमें क्या है आदमी दिखता है कि जो नचा रहा है उन कठपुतलियों को नचाने वाला आदमी दिखाई नहीं देता वो तो पर्दे के पीछे रहता है ऊंचा स्टूल लगाकर खड़ा रहता है और अंगुलियों से वो धागे लटके रखते हैं उसमें से लगे करते रहता है नचाते रहते तो वो व्यक्ति तो सामने दिखाई नहीं दे रहा है ना छत में है वो पीछे है वो उसी में यहाँ पर भी ईश्वर साक्षात हमें दिखाई नहीं देता कि उसी की प्रेरणा से हम अपने कर्म कर रहे हैं, या ना अहंकार मूढ़ात्मा करता है, हम जुमाते उल्टा सोचते हैं मैं अपनी मैं कर रहा हूँ। तुम कर कुछ नहीं रहे हो, यही करना मैं कर रहा हूँ कि जो मैं के चक्कर में ही अभी तक भटके जा रहे हैं। ब्राह्मण वही दौड़ा रहा है, वही अपने कर्म के अनुसार फल देकर के सब काम करा रहा है, उसमें अहम गुस्सा करके फिर उस संकल्प करके सारा काम बिगाड़ ले। माया छत्रा ब्राह्मण तुष्ट जी संबंध, इसीलिए अपनी अहंकार को छोड़ो, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, ये जो मुझे मान रहे हो ये अहंकार को छोड़ो। छोड़ करके क्या करो, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रदातात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, उसी अंतर्यामी परमात्मा की शरण में चले जाओ। कैसे? सर्वभावेन, काया वाचा मनसा, उसी की शरण में चले जाना। हे भारत, जैसे आज तक तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे वंश भरत वंश में होते आया हुआ है, जब कभी भी संकट हुआ तब तक तुम्हारे पूर्वजों ने उसी अंतर्यामी परमात्मा सर्वव्यापक जो ईश्वर उसी के शरण में गए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने उसी परमात्मा के शरण में जाओ। विवेक और वैराग्य से प्राप्त करो क्या कर्तव्य तुम्हारा, क्या कर्तव्य है, ये सम्यक चिंतन करके सुनिश्चय करता हुआ यथेच्छ सिद्ध तथा करो, ऐसा कृष्ण अपने कहने वाले। फिर तुम्हारी मर्जी जो चाहे सो करो, लेकिन करने से पहले, निर्णय लेने से पहले उस परमात्मा के शरण में जाना। दो मिनट आंख बंद करके चिंतन करो, परमात्मा के शरण में जाओ और प्रार्थना करो, सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दर्शन करें कि मेरे को इस समय भ्रमित हो रखा हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ मेरी समझ में नहीं है। आदमी कौन? ईश्वर भाव से तो बोल रहे हैं, ब्रह्म भाव से नहीं, शुद्ध ब्रह्म भाव से नहीं बोल रहे हैं। तमेव शरणम गच्छ, या अंतर्यामी ईश्वर की बात चल रहा है। जो हृदय देश में रहने वाला कहने से स्वाभाविक हो गया ना, स्वाभाविक जो भी शुद्ध ब्रह्म का है नहीं, यहाँ जो बात हो रहा है वो स्वाभाविक अंतर्यामी ईश्वर का बात चल रहा है। उस अंतर्यामी के शरण करने होने में जा रहा है, निर्गुण की शरण की बात नहीं कर रहे हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात, उस ईश्वर की प्रसाद से कृपा से परम शांति, परम शांति को प्राप्त कर, अर्थात मोह से निकलकर विवेक को प्राप्त कर जाओ। विवेक को प्राप्त करके क्या होगा, कहते शाश्वत स्थान प्राप्त, तो वह शाश्वत जो स्थान है इष्ट परमम पदम जो कहा गया, सर्वव्यापक उस परमात्मा का परब्रह्म परब्रह्म स्वरूप जो है, जो आत्मस्वरूप है, उसी को तुम परम्परा प्राप्त, फल परंपरा समझना, परंपरा क्रम मुक्ति बात है। तमेव श्रम शरणम आश्रय, संसार आरती हरणार्थम, संसार में जो आरती है, पीड़ा है, दुख है, क्लेश है, इसका जो है अपहरण करने के लिए गच्छ, उस परमात्मा के आश्रय में जाओ। सर्वभावना सर्वात्मना, सर्वभाव से जाना, सब ओर से काया वाचा मनसा उसके शरण में जाना पड़ेगा। हे भारत, इस संबोधन दिया क्योंकि भीष्म पितामह के बारे में तो आप जानते ही हैं, जब भी संकट है तो चल पड़ता था सीधा, कहाँ जाता था, हाँ गंगा मैया के पास पड़ता, माँ के पास जाता, गंगा मैया को बोलता था अब क्या करो माँ बताओ, वो बता देती, बता बता, वो भी एक बार परेशान हो गई। अंत एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ पर जो कह देती तुम जाना तुम्हारे काम, बिगाड़ लेते हो उस समय तो हमसे पूछते ही नहीं, बिगड़ने के बाद आकर के पूछोगे ये क्या बात है, अरे वो कर्म करने से पहले हमसे पूछ तो लेता, मैं जाऊं कि ना जाऊं, ये काम करूं कि ना करूं, नहीं काम कर दिया उल्टा हो गया, सारा काम बिगड़ गया, और जब सत्यनाश होने लग जाए तो माँ आ गया, माँ जब दिखाई दे रही थी, एक बार उस प्रसंग आया माँ और डांट के भगा जब नहीं बता पूछते, तो फिर ध्यान किया नारायण का है, तो प्रसंग अलग हो जाता है, मैंने अंत में उसको आना पड़ा वहीं पर जो ये कह रहे, हृदय देश में अवचन अंतर्यामी नारायण के शरण में जाना ही पड़ता है। तो इसलिए रिश्ता वो कर्म मुक्ति बनेगी, इसलिए युद्ध करेगा, युद्ध करके मारेगा सबको, धर्मानुचरण धर्माचरण करेगा तो क्रम मुक्ति बनेगा, इसलिए रिश्ता परम पद में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उसकी मुक्ति क्रमशः होता है। तथा तत्प्रसादात ईश्वरानुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह से ही पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरतिम स्थान, इसलिए पराम उपरतिम शांति से जाते पर तात्पर्य उपरति को प्राप्त, पूर्ण विवेक वैराग्य को प्राप्त कर जाओ। उससे क्या लाभ होगा? स्थानंच मम, मेरा जो स्थान है कौन सा? विष्णु परमम पदम, जो विष्णु सर्वव्यापन शील परम परमात्मा का जो परम स्वरूप है उसी स्वरूप को तुम प्राप्त होगे। कौन सा स्वरूप है वो? शाश्वतम नित्यम स्थानम, नित्य आत्म स्वरूप ही है, उसे तुम प्राप्त करोगे। इत्यतः इस प्रकार से मैं तुम्हारे जो कुछ भी ज्ञान देना है सब बता दू, साध्य साधन का पूर्ण विवेचन सम्यक प्रकार से विस्तार से बता चुके। यदि ते ज्ञान आख्यातम गुह्या गुह्यतरम मया विमृश्येण यथेसी तथा कुरु। लेकिन एक बात यहाँ पर छोड़ देते, गुह्यतरी कहा हूँ मैं, गुह्यतम अभी बताया नहीं। गुह्य से जो गुह्यतर है वो मैं तेरे लिए बता दिया है, जो गुह्यतम है अंतिम सर्वधर्मान प्रतिज्ञा वो अब घोषणा बाकी, असली चीज अभी बाकी। इसे सब स्पष्ट हो रहा है ना, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के अधिकारी साधकों के हिसाब से बात, जैसा साधक हो वैसा उसको ग्रहण करे और उसी साधन को अपनावे। सर्वोत्तम चीज जो आगे कहने वाले, इति ज्ञान आख्यातम, इस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए गुह्य से भी जो गुह्य तर है वह ज्ञान मैं तुम्हारे लिए कह दिया हूँ, मेरे द्वारा कह दिया गया। अब इस तक तुम विचार कर, एक तक अशेषेण विमृश्य और वह परिपूर्ण की पूरी, अभी तो दूसरे अध्याय से तुम्हारे उपदेश शुरू किया था ग्यारहवें श्लोक से, यहाँ तक के पूरी की पूरी पौरवा पर सम्यक प्रकार से चिंतन करो, मनन करो, मंथन कर डालो और यह मक्खन जो बताया गया उसको खा लेना और यथेच्छ सिद्धता अशेषेण चिंतन पूर्ण रूपे न कर लेना और जैसे इच्छा हो वैसे करो। तुभ्याम केवल तुभ्याम तुम्हारे लिए अभी तक जो बातें कही गई ये ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान आख्यात है कथित है गुह्या गोप्या गुह्यतरम अतिशयेन गुह्यम रहस्य। जो अतिशयेन रहस्य पूर्ण ज्ञान था वो गुह्य ज्ञानों में भी अत्यंत गुह्य ज्ञान है, वह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कह दिया गया। आप विमृश विमर्शनम आलोचनम कृतवा, विमृश मैंने विमर्शनम आलोचनम चिंतनम कृतवा, क्या चिंतन करो? एतद् यथोक्तम शास्त्रम अशेषेण समस्तम, ये जो पूर्वोक्त शास्त्र है उसको पूरा का पूरा शुरू से अंत तक यहाँ तक की बात सम्यक प्रकार से विलोड़न कर लेना, समय प्रकार से विलोड़न कर लेना पड़ेगा, चिंतन करनी पड़ेगी। अशेषेण यथोक्तम शास्त्रम समस्तम यथोक्तम च अर्थ जातम, चिंतन करोगे क्या उसके अर्थ समूह का, कौन से प्रकरण है, किस अधिकारी का प्रकरण है क्या नहीं, कि सभी के लिए अर्जुन के माध्यम से संसार सामान्य के लिए उपदेश है, इसे सब प्रकार के अधिकारियों के लिए कहा दिया गया है। अब अर्जुन को इसे पहचानना पड़ेगा मेरे जैसे अधिकारी के लिए इसे कौन सा उपदेश कहा गया है, सब ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप से लेकर के अत्यंत अधम अधिकारी तक के लिए, जो साधारण रोग आदि से पीड़ित व्यक्ति भी भगवान की शरण में जो जाता है, अर्थो अर्थार्थी है ना, जो दंड अलग के भी भगवान के चक्र में जो दौड़ने वाला है, है? वहां तक के लिए एकदम भोगी तक सबको ले लिया गया है। तो इसलिए सभी प्रकार के साधकों में से अब अर्जुन को देखना पड़ेगा मैं किस प्रकार का हूँ, इसलिए इसमें से मेरे लिए कौन सा उपदेश है उसको ग्रहण करके तदनुसार उसे करना है। इसलिए कहते हैं अर्थ जात को सनक प्रकार से जात का विचार करने के पश्चात यथेच्छसी तथा जैसे तुम कहो वैसे तुम करो। भूयो भी मया उच्च मानव फिर भी पुनरपी और भी मेरे तरह कहने योग्य और भी कुछ बातें हैं उसको मैं कहूंगा तुम सुनो। सर्व गुह्य तमं भूय श्रृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हिदम्। कहते अभी तक तो गुह्य गुह्य तरी कहा हूँ, अब तुम गुह्य तम कहने जा रहा। क्यों कह रहे जी मेरे को? तुम मेरा अत्यंत इष्ट हो ना, इसलिए कह दिया। मैंने जिसका अंतकण जितना शुद्ध होते जाए उतनी ही वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होते जाता है। और ज्ञानी के लिए क्या कहा? ज्ञानी तो आत्मा ही है, वो तो मेरी आत्मा है, आत्मा सब नहीं। और वहां तक के अधिकारी क्या है? उसके लिए प्रिय होते और अत्यंत प्रिय हो जाएगा। कौन? जो सर्वोत्कृष्ट साधक है, जो अत्यधिक अंतकरण शुद्धि जिसके अंदर, जिस भी अधिक शुद्धिकरण होते जाए उतना ही वो प्रिय होते जाता है परमात्मा। और अर्जुन तो दृढ़म कहते हैं सर्वयतम भूय में परमम बचा, सर्वयतम परमम बचा भूय में श्रणो, मेरे द्वारा कहे जाने वाले सर्वगुहितम है ये समस्त गुह्य गुह्यतरों में भी ये अतिशयन गुह्यतम है, अतएव जो इसको तुम सम्यक प्रकार से सर्व वचन को सुनो। मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा इष्ट हो, दृढ़ मिति, और तुम्हारी आस्था जो श्रद्धा है वो अत्यंत दृढ़ है, दृढ़ भव्य विचारेण कृत्वा, इसी कारण से ही तुम्हारे लिए ही मैं इन वचनों को ते हितम वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए हित वचन मैं कह रहा हूँ। हाँ मैंने वो तो सर्व को हित हम इसलिए विशेषण दिए ना, सर्व शब्द किया, वहां नहीं था सर्व शब्द, हाँ वहाँ सर्व शब्द नहीं है, या विशेषण इसलिए सर्व को हितम जो गुहितम में से भी उसका भी निचोड़ देने वाले हैं। तो सर्वगुह्यतम सर्वगुह्येभ्यो अत्यंत गुह्यतम, समस्त गुह्यों में से अत्यंत गुह्यतम है, अत्यंत रहस्यम उक्तमपि असकृत भूय पुनः, यद्यपि जगत जगत शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की चर्चा उसकी अनुभूति करने के मार्ग जगत जगत कह दिया गया है, इसलिए भूय कर उक्तमपि भूय पुनः श्रणो मे मम परमं प्रकृष्टं वचः वाक्य। कई बार ऐसा होता ना, बात तो सही है लेकिन बीच में कर दिया गया दूसरे का प्रसंग में, वो आदमी पहचानना मुश्किल हो जाता है, वो पहचानना मुश्किल है जब तक अलग से ना बताया जाए प्रसंग, हाईलाइट करना बोलते हैं उसको, हाईलाइट करके बताओ, जैसे आप लेटर भी लिखते हो क्या करते हो, कोई विशेष बात हो तो उसको अंडरलाइन कर देंगे या उसको दो बार तीन बार उसी पर कर देंगे, ऐसा डार्क हो जाएगा तो आपको जो लेटर खोलते पहला अक्षर वह जाएगा, आंख उसी पर कटेगा, वैसे भगवान यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, कहा हुआ है ही है लेकिन वह ऐसे संक्षेप में सूक्ष्म रूप में कह दिया गया है, उसको पहचान कर पृथक करके ग्रहण करना संभव, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अत्यंत गुह्यतम अत्यंत रहस्य मुक्तम भी असकृत। कई बार कह चुके हैं जगत जगह पर शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के बारे में, उसके विशुद्ध साधन के बारे में भी, फिर भी पुनः श्रणो मे मम परम प्रकृष्टम वचो मैंने वाक्यम न भयात नाप्यर्थ कारणात्वा वक्षा, ये न समझो कि मैं भय से कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुमसे, मैं भयभीत हो गए तो गड़बड़ न कर ले, इस भय से मैं तुमको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, और कोई विशेष प्रयोजन को लेकर के मैं कह रहा हूँ वो भी बात नहीं, नाप्यर्थ कारणात्, कोई प्रयोजन को कारण बना करके मैं कह रहा हूँ ये बात भी नहीं, वक्षा में किंतु क्यों आप कह रहे फिर इष्टा प्रियोसि मे किमस्वा, तुम मेरा प्रिय हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किनके प्रियो मैं ममा मेरा प्रिय हो दृढ़ अव्य विचारी दिखा, और प्रियता भी अव्य विचार प्रियता, अथवा दृढ़ परमम बचा के साथ भी जोड़ सकते हैं, एक अव्य विचार सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को तुम्हें कहने जा रहा है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का ही विशेषण बना डालो, दृढ़ परमम बचा के साथ ले जाओ कोई आपत्ति नहीं, प्रकृष्ट बचो वाक्य मम दृढ़ अव्य विचारे नहीं कृतवा, अतः तेर कारण वक्ष्यामि मैंने कथयिष्यामि तव हितम परमं ज्ञान प्राप्त साधन करता, तो परम क्या है, ज्ञान के प्राप्ति के अनेक साधन में जो परम साधन है वो तुमको बताने जा रहा है, क्या बताएंगे देखा जाएगा, सर्वगुह्य तुम भूय श्रुण मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति तद वक्ष्यामिति हितम, सर्वगुह्यतम सर्वगुह्येभ्यो अत्यंत गुह्यतम, सकल गुह्यों में से अत्यंत गुह्यतम है, अत्यंत रहस्य अत्यंत रहस्य, अरे कभी हमने कहा नहीं है क्या इसको पहले, पता नहीं कहा है, उत्तम अत्यासक एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका हूं मैं, फिर भी भूया पुनः सुनो में फिर भी पुनः तुम मुझसे सुनो मम परम प्रकृष्टम वचो वाक्य, मेरा जो वह पर प्रकृष्ट वाक्य वह सुनो, और मैं जो बोल रहा हूँ इस भय से नहीं तुम युद्ध से भाग जाएगा, नहीं न भया और न कोई मेरा अपना निजी प्रयोजन हो, स्वार्थ हो, जिस चक्कर में जा मैं तुमको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसी बात लाभ्यर्थ कारणा न भया लाभ्यर्थ कारणा जो लक्ष्यामी। फिर क्यों बोल रहे हैं आप, सब बातें तो बता ही चुके हो। फिर किन करी इष्ट प्रियोसी में, तो मेरा इष्ट हो, मेरा प्रिय हो, किसने मैं मने मम दृढ़ अव्यभिचारेण प्रियोसी अत्यंत प्रिय हो। अव्यभिचारे तो मैंने अत्यंत प्रिय था, यदि कृत्वा इसी कारण से ही तदा तेरा कारण वक्ष्यामी कदयिष्यामी, इसलिए इसी कारण से मैं तुम्हारे लिए कथन करने जा रहा हूँ। हितम परमम ज्ञान प्राप्ति साधनम, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन को बढ़िया ढंग से समझाने जा रहा हूँ। तद सर्वहितानाम हिततम, सकल हितों में वह हिततम तत्व है वो कह जा रहा। असली चाबी मास्टर की दे रहे हाथ, अब तक अनेकों की चाबियां दे दी गई, भैया रसोई का है ये, वहाँ का है वहाँ का है, ये जान पेटी का है, लेकिन ये सब तो है, लेकिन ये ओरिजिनल है, असली माल इसी में है, ये सब तो बेकार है, ये चाबी बैंक की जो है ट्रेजरी का है कि नहीं, लॉकर का है, इसमें सारे कागजात तुम्हारे को मालिक बनाया है ना हमने, वो सारा कागजात वहाँ है, इसलिए चाबियां कोई चुरा के भी ले जाए, ये चाबी तुम ध्यान रखना कि इसके आधार पर तुम मालिक बनोगे, वो कागज मिलेगी, मालिक बन जाएगा ना, मालिक बनेगा चाहे कोई कुछ भी हड़पते रहे, उन्हें अपना अधिकार जम जाएगा। मतलब जो मास्टर की होता है मेन चीज होता है, एक होता है 50 में, और बाकी तो 50 चाबी, इसलिए कहा था यहाँ तो आजकल जमाने ऐसे की टॉयलेटों की भी चाबी हो गई, कमरों की तो थी किसी जमाने, तो कमरों का होना कोई खास बात नहीं है, तो टॉयलेट में भी ताले लग गए, उसकी भी चाबी होती है, इसलिए वो तो अनंत हो गया। लेकिन मुख्य जो है साधन वो आप तुमको बता रहे, जिस साधन को पकड़ोगे सारे साधन उसका पीछे पीछे लग आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है, वो हिततम साधन अब मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूँ। आपका जवाब पूछा गया क्या है वो, तो जवाब देते भगवान, मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यन्दे प्रतिजाने प्रियोसिमे, मैंने मन बना भव अर्थात तुम्हारे अपने मन को मेरे में स्थिर कर, मत चित्तों को मत भक्तों भवा, और चित्त को मेरे में लगाया साथ साथ भजन भी करने वाला बन, मेरा ही भजन करने वाला हो जाओ, मद यजनशीला मेरा ही पूजा भी करो। कई बार हो जाता है भगवान के मित्र मान लिया, पूजा करने क्या जरूरत है, हम मित्र का कोई पूजा करेगा क्या, ये मैत्री भाव से यदि भगवान की जो है माने भक्ति करने लग जाए व्यक्ति, फिर वहाँ पूजा करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए कहते हैं मद यजनशीलो भव, चाहे तो मैत्री भाव से कर रहे हो, चाहे पति भाव से कर रहे हो, चाहे पुत्र भाव से कर रहे हो, किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करो, लेकिन पूजा करना भूलना नहीं, वो लीला अलग है, पूजा का समय पर अपना अलग है, पूजा का समय ही में वो आराध्य है और आप आराधक है, बात खत्म, उससे अतिरिक्त समय में वो आपका पुत्र हो सकता है, आप पिता हो सकते हैं, वो पति हो सकता है, आप पत्नी हो सकते हैं, कुछ भी भाव बना लो आपकी मर्जी, लेकिन इसलिए कहते हैं व्यभिचार नहीं होनी चाहिए इनका, परस्पर में एक को ग्रहण कर ले दूसरे को छोड़ा ये नहीं हो सकता। माम नमस्कारो, और पूजा अंत में नमस्कार ही करना ही, अब पुत्र की भावना आ जाए तो कैसा नमस्कार करेगा वो, इसलिए भी कथन करना जरूरी हो गया, पूजा भी कर लेगा लेकिन नमस्कार नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन काम होता है यह, अहंकार तोड़े बिना पितृत्व का अहंकार भी तोड़ना कठिन होता है। यदि कोई पुत्र सन्यासी हो जाए और पिता को पता चल गया मेरा पुत्र अमुक जगह सन्यासी बन के है, तो वहां जाएगा तो पितृ भावना से ही जाएगा पिताजी, और वो भी मूर्खा ने थोड़ा पुत्र भावना से व्यवहार कर लेता है, गलती उसकी भी है, साधु बना हुआ संन्यास हो गया, हम ब्रह्मा सर्वम ब्रह्म हो गया, अब क्या रह गया, अब कौन पिता कौन पुत्र, इन वास्तव में होना क्या चाहिए, उस पिता को कर्तव्य भी बनता है उसका ये कि पुत्र को ब्रह्म दृष्टिया देखिए, परमात्मा दृष्टिया देखिए, उसकी पूजा करे। ऐसा आपने देखा है दामन जी महाराज जी का पिता थे तो हरिशंकर ओझा जी वो करते थे, उनसे मंत्र दीक्षा लिया दामन जी महाराज जी, और नित्य सुबह अपना पूजा पाठ करने के बाद आना, उनको पहले तिलक पूजा आदि करना, पैर तक धोते थे, सब कुछ डेली विधिवत पूरा पूजा होता था। और जब तक गुरु के चरणों तक को पिए नहीं तब तक कुछ चाय पानी कुछ नहीं करते, इतना भाव उनके अंदर। और पाठ भी पढ़ते थे, हम लोग के साथ बैठते थे, पाठ सुनते थे। जो कई बार रामानंद जी महाराज उनसे पूछ लेते थे, क्योंकि तो रिटायर्ड प्रधानाचार्य थे संस्कृत विद्यालय के, पढ़ा पढ़ा के दाखिला ला दिया अच्छी। कई बार कोई शब्द में फंसते तो उनसे पूछते थे, यार कौन सी धातु है, क्या प्रत्यय हुआ, कैसे बनाना, वो बता देते हैं। पंडित जी पंडित जी कैसे हुआ बताइए, ये पिताजी पंडित जी बोलते थे, पंडित जी कैसा हुआ, ये शब्द कैसे होता है। फिर वो कई बार ऐसा होता था, वो अपने ध्यान मस्त रह जाते थे, कोई बात सुन लिया महाराज जी का मुख से उसके चिंतन में लगे रहे, पंक्ति भी नहीं सुन रहे हो, पूछते कौन सी शब्द क्या कहा पंक्ति बता पूरा, फिर हम पूरे पढ़ के सुनाते थे, ये पंक्ति पूरा का पूरा, ये प्रसंग चल रहा था, इसमें शब्द के बारे में पूछा जा रहा, फिर वो धातु बता सके, फिर ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद महाराज जी उसको समन्वय करके फिर अपने सुना। भाव में कहीं भी ये नहीं था कि ये इनके अंदर उनके पितृत्व भावना नहीं, ना उनके अंदर पितृत्व भावना नहीं। विशुद्ध बने मानते थे ये भाई, अनेक पंडित जी आते हैं, सभी को पंडित जी बोलते थे, अन्य बहुत सारे और भी पंडित आते थे ना, सबको पंडित जी बोलते थे, उनको भी पंडित जी बोल रहे, समान व्यवहार था, और भी गुरु के जैसा जैसे वह पूरा व्यवहार करते। इसीलिए भगवान को हम पुत्र की भावना कर ले, फिर वहां अपने पितृत्व भावना को तोड़ के नमस्कार आदि करना चाहिए, इसलिए माम नमस्कार।